श्री राम, हृदय में राम मन में राम, राम राम जय जय श्री राम। दुखियों के दुख दूर करे श्री राम, श्री राम, दुखियों के दुख दूर करे श्री राम, श्री राम। हृदय में राम मन में राम, राम राम जय जय श्री राम। हृदय घट में राम, राम राम जय जय श्री राम। बसते हैं घट घट में राम, राम राम जय जय श्री राम। हृदय में राम मन में राम, राम राम जय जय श्री राम। श्री राम।